NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De speciale behandelcentra voor mensen met long-covid kunnen er komen. De Tweede Kamer maakt 27 miljoen euro vrij voor deze polyklinieken. Het was eerst onzeker of daarvoor een meerderheid zou zijn, omdat PVV en BBB twijfelden over hun steun. Maar zij zijn uiteindelijk toch voor. Er zijn in Nederland zo'n 100.000 mensen met chronische klachten na een coronabesmetting. Israëlische troepen zijn het Nasser-ziekenhuis binnengevallen in Khan Yunis, in het zuiden van de Gaza-strook. Correspondent Nasra Habiballah. Israël zegt dat zij heel gericht het ziekenhuis ingaan, omdat zij bewijs zouden hebben dat er mogelijk lichamen zijn van Israëlische gijzelaars. En ze zeggen dat onder andere te weten op basis van informatie die zij van vrijgekomen gijzelaars hebben, en dat dat echt hun doel is om te kijken of ze die kunnen vinden. Het door Hamas gecontroleerde ministerie van Volksgezondheid in de Gazastrook zegt dat veel Palestijnen die in het gebouw schuilen gewond zijn geraakt. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. De locaties worden volgens de Amerikanen gebruikt bij het voorbereiden van aanvallen op schepen in de Rode Zee. De VS heeft ook bekendgemaakt dat er eind januari een lading wapens in beslag is genomen op de Arabische Zee. De wapens zouden uit Iran komen en bedoeld zijn voor de Houthis. Voor de dodelijke schietpartij bij het station in Purmerend zijn nog eens twee verdachten aangehouden. Het zijn een jongen van 16 uit Purmerend en een jongen van 18 uit Amsterdam. Eerder werd al een andere 16-jarige aangehouden. Bij de schietpartij van maandagavond kwam een jongeman van 19 om het leven. ANWB-verkeersinformatie. Naast een paar korte files heb je op dit moment de meeste vertraging op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar Centrum staat 3 kilometer file en dat kost je bijna een kwartier extra. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er bent bij het economieprogramma op NPO Radio 1. Ja, we moeten het hebben over meer dan die 1,5 miljard plastic flessen die we per jaar kopen. Het wordt allemaal langs de kant van de weg gegooid. En nu is maar te hopen dat de jeugd, maar ook de ouderen, dat ze wel de flesjes inleveren. Ja, mevrouw, we doen ons stinkende best. Maar feit is wel dat een groot deel van de plastic flessen niet wordt ingewisseld. Het afvalfonds blijft daarom achter met een flinke berg geld van maar liefst 87 miljoen euro. Volgens onze gast moet dat anders. We duiken zometeen in de wereld achter ons statiegeldsysteem. Geld of je leven. Ja, daar moet je echt Vitesse-naar zijn, maar dat is toch zo fijn. Nou, momenteel is het helemaal niet zo fijn om Vitesse-naar te zijn. Tenminste, als je de toestand van de club bekijkt. De Arnhemse voetbalclub staat op de rand van de afgrond. De bijna oudste club van Nederland. De licentiecommissie van de KNVB wees de overname door een Amerikaanse investeringsgroep namelijk af. Vandaag maakte de club tijdens een speciaal belegde persconferentie bekend dat ze in hoger beroep gaat. Ja, is die club te redden en hoe kan je een voetbalclub eigenlijk winstgevend runnen? Ik ga het vragen aan Lex Lammers, sportverslaggever en Vitesse-volger bij de Gelderlander, en aan Wim van der Vliet, sporteconoom bij adviesbureau Hypercube. Goedemiddag beiden, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Lex, je bent weer uit het Gelredome, want we kunnen jou ook zien. Hoe was het daar vandaag? Ja, het was op Papendal, by the way. Dat is de thuislocatie van Vitesse, tuurlijk, zelf, ja. Uiteraard. Ja, hoe was dat vandaag? Er was vandaag een persconferentie waar veel media op af was gekomen. En daarin legde Vitesse, namens Vitesse, Peter Rovers, de directeur, ja, en de Amerikaan Coly Perry legde uit wat zij vonden van het afketsen van de overname. Oh, die Coly Perry was er ook? Ja, die was er ook. Want dat is van de Amerikaanse partij die de club wilde overnemen, die investeerder. Ja, ja, dat is de beoogde nieuwe eigenaar die het dus voorlopig in ieder geval niet wordt. Ja, waarom niet? Waarom kan dat niet doorgaan? De licentiecommissie vindt het niet duidelijk waar zijn fondsen vandaan komen, wie zijn investeerders zijn, en ze weten ook niet hoe kapitaalkrachtig hij is. Dat is onduidelijk voor de licentiecommissie. En voor Coly Perry is dat totaal onbegrijpelijk, omdat hij zegt dat hij alle inzicht in de cijfers heeft gegeven. Er zit een verschil tussen hoe de Amerikanen werken met accountantskantoren en jaarrekeningen, ja, en in Nederland. Maar goed, dat is dus niet geaccepteerd door de licentiecommissie. En daarop is er een veto uitgesproken. Oké, Wim van der Vliet, sporteconoom. Ik hoor Lex zeggen, het is eigenlijk niet duidelijk waar het geld allemaal vandaan komt bij die partij. En hoeveel geld ze nou eigenlijk hebben. Klinkt dat plausibel? Ja hoor, dat is zeker plausibel. Het is... uiteindelijk zijn er toch vaak wat schimmige partijen die proberen zo'n club over te nemen. En die zijn ook niet bereid om volledige openheid van zaken te geven over hun eigen bedrijfsvoering. Wacht even, u kijkt hier niet van op. U zegt het is altijd een beetje door mist omgeven. Nou, niet altijd, maar vaak wel. Hè. Dus we hebben dat ook bij andere overnamepogingen in Nederland gezien. Bij Rode JC, bij ADO Den Haag. Het is toch vaak moeilijk om te achterhalen waar dat geld nou precies vandaan komt. En of er wel voldoende geld is. Ja. En men is daar niet altijd even transparant over. En de KNVB die eist volkomen terecht transparantie daarover. Want als u dit zo hoort van Lex, dan waar denkt u dat het probleem dan zit? Want de Coliper zegt, ik laat gewoon mijn boeken en mijn papieren zien en mijn cijfers. Ja, maar goed, de mate waarin je Amerikanen kunt bewegen hun cijfers te laten zien, die is anders dan in Europa. Okay. En ze beroepen zich dan ook op Amerikaans recht om te zeggen, well, ja, maar wij hoeven geen volledige openheid van zaken te geven. We laten een stukje van onze sluier lichten we op. Ja, hij heeft daar al geld in gestopt, toch, Lex Lammers, in die club, die Coliper? Ja, zeker 11 miljoen. Richting de 12 miljoen heeft hij daarin gestopt. Dat is een lening die zou bij een goedkeuring van de overname zou worden omgezet in aandelen. Ja. Ja, en dat is nu dus officieel nog steeds een schuld voor Vitesse. Daar is weer een oplossing voor met een minderheidsbelang. Dat gaat, want dat is namelijk plan B wat nu in werking treedt. Ja. Vitesse gaat met een minderheidsbelang werken. 24,9%. Dat kun je doen zonder interventie en controle van de licentiecommissie. En op grond daarvan stapt hij dus. Wordt de schuld dan toch aandelen op die manier. Okay, en is de club dan gered als die partij met een minderheidsbelang erin gaat? Nee, die club is daar niet mee gered. Er zijn gewoon grote financiële problemen bij Vitesse. Ja. En dan moet daar gewoon enorm bezuinigd worden. Momenteel zijn de uitgaven, die zitten zeg maar op 26 miljoen. En ja, ja. De inkomsten op 19 miljoen. Dus er zit sowieso een gat in de begroting van 7 miljoen. Nou ja, dus dat moet je wel wegwerken. Ja, waarom moet er eigenlijk een overname plaatsvinden, meneer Van der Vliert? Nou, het is. Kijk, het probleem is. De club is niet in Russische handen, officieel. Dat willen we niet natuurlijk. Zeggen nou, we dan nou toch, sinds de oorlog met de Oekraïne is de geldstroom uit Rusland is opgedroogd. Dus dat betekent dat de huidige eigenaar eigenlijk niet voldoende geld meer in die club wil steken om hem overeind te houden. Dus daarom moet hij overgenomen worden. Er moeten gewoon anderen opstaan om die club in ieder geval voorlopig overeind te houden en vervolgens gezond te maken en vervolgens weer een nieuw leven te geven. Okay, dus je kan eigenlijk zeggen dat Vitesse slachtoffer tussen aanhalingstekens is, de dupe is van het sanctiebeleid ten opzichte van Rusland. Nou, de dupe, dus ze hebben wel pech in ieder geval wat dat betreft. Ja. Hoewel ook de manier waarop die Russen die club bestuurden, daar zijn wel wat vraagtekens bij te zetten. Ja. En Lex Lammers zie ik instemmend knikken. Ja, nou ja, ik bedoel, de Russen hebben 155 miljoen euro in die club gestopt. En dat is eigenlijk, was er een schuld en die wordt kwijtgescholden. Elk jaar waren er tekorten van rond het, zou ik zeggen, gemiddeld 10 miljoen. Dus er is daar enorm veel meer geld gesmeten. En Vitesse heeft eigenlijk een beetje aan het Russisch infuus gehangen. Hmm. Ja, en dan moet je op een gegeven moment Oif, de eigenaar Valery Oif, die is dus wel vanwege de oorlog opgestapt. Dat wilde hij eigenlijk niet. Maar ja, je kunt niet zomaar meer de geldstroom vanuit Rusland naar Nederland. Dat mag allemaal natuurlijk niet meer. Nee, dat ligt nee. allemaal heel erg onder een groot glas. Daarmee ja. Had Vitesse een acuut probleem financieel. En vandaar dat vonden ze dat niet zelf op konden lossen. Nee. En vandaar dat ze toen dus bij die Amerikanen uit zijn gekomen. Ja, kan je een, meneer Van der Vliet, kan je een voetbalclub eigenlijk winstgevend runnen? Want ik denk even aan FC Utrecht. Daar hebben we Frans van Zeumeren, gulle eigenaar. Die stopte volgens mij ook elke keer maar geld in. Zeker. Nou ja, winstgevend. Kijk, het doel van een voetbalclub is niet om winst te maken, maar om break-even te draaien. En sommige clubs. Is dat zo? Ja, dat is zo, ja. Het is gewoon een bedrijf? Het is een bedrijf, maar het is een apart soort bedrijf. De meeste bedrijven zijn in de wereld om winst te maken. Ja. Maar een voetbalclub is het alleen maar om zo goed mogelijk te kunnen voetballen. En daarvoor moet je dus zorgen dat je ook financieel de juiste genoeg middelen hebt om dat te kunnen doen. En dan geldt dat als mijn verzorgingsgebied maar groot genoeg is, dat ik in staat ben om een grote voetbalclub te runnen. Die kan functioneren. En Ajax. Mm-hmm. Nou, hoewel ze niet zo goed functioneren op dit moment. Ja, ja, ja. Maar goed. Een ander verhaal. Maar op een kleiner niveau. Hè, in Arnhem kun je een wat kleinere club prima break-even draaien. En in Helmond kun je op een nog veel lager niveau ook wel een voetbalclub draaien. Maar lukt dat in Nederland? Zijn er clubs die het goed doen? Of zitten alle clubs een beetje aan het infuus? Nou, zoals ik al zei, want het is niet het doel van een club om winsten te maken. Nee, maar er zijn genoeg clubs die nul draaien, zeg maar. Er zijn een aantal clubs die nul draaien en sommige die worden dan toch in leven gehouden door gulle gevers. Hè, dus, de Frans van Zuimeren van deze wereld. Maar die beschouwen het dan weer ook als een hobby. En die hebben genoeg geld om die club overeind te houden. En wat moet je doen om gezond te draaien als voetbalclub? Nou, je moet zorgen dat je inkomsten en je uitgaven in evenwicht zijn. Ja, maar dat gaat blijkbaar mis, links en rechts. Links en rechts gaat het mis. Dat komt omdat die sportieve ambities toch vaak hoger liggen dan je kunt springen. He, dus we hebben voorbeelden waar het echt misgaat. Bij het FC Twente is het misgegaan. Doordat meneer Munsterman dacht dat hij wel echt bij de top 3 definitief aansluiting kon vinden. En nou ja, heeft hij zoveel geld mee uitgegeven dat die club ook zo bijna failliet is geweest. Uitgegeven aan? Aan spelers. Met name. Ja, oké. Dus dan ga je toch een beetje luchtkastelen bouwen. Dan denk je dat je luchtkastelen bouwen, ja. Dus als je dat niet terug kunt verdienen. Dus als je spelers aantrekt en ze hele hoge salarissen geeft. En hele hoge transfersommen daarvoor over hebt. En je kunt dat niet terugverdienen door je sponsoring en je kaartverkoop en de mediabaten. Ja. Dan gaat het ergens mis. Maar als het wel lukt, als je het als eerste eindigt, dan gaat het wieletje draaien misschien wel. Dus het is ook een soort van gok. Ja, nee, maar het geld. Hè, dat is, er is een plafond. In ieder plekje van Nederland is er gewoon een plafond. Hè. In Amsterdam ligt dat plafond en heel hoog. Ja. En in Rotterdam ook. En hoe is dat in Arnhem, Lex Lammers? Is daar een luchtkasteel gebouwd? Of hebben ze op zich gezond financieel beleid gevoerd? Nee, dat is totaal geen gezond financieel beleid gevoerd. Wat veel voetbalclubs doen, is met een begrotingstekort werken. Zoals Vitesse dat ook doet. En dan ga je uit van transferinkomsten. Dat je daar je gaten mee vult. Hè. Dat doen bijna alle clubs in Nederland. Dus Vitesse heeft dat ook gedaan. Alleen de laatste jaren zijn er geen transferinkomsten. Dus ja, dan zit je elk jaar met een groot gat. Ja. Wanneer, tot slot, Lex Lammers, horen we of dat hoger beroep. Wat voor uitspraak daaruit komt? Ja, dat zou binnen enkele weken moeten zijn, is mij verteld. Maar in deze kwestie ben ik wat voorzichtig. Want het duurt allemaal heel erg lang. Dus ik durf het niet te zeggen. Nee, hoeft ook niet. Hoeft geen garanties te geven. Dank voor dit gesprek. Lex Lammers van de Gelderlander en Wim van der Vliet, sporteconoom. We blijven een beetje bij de sport, want Mark Brasser is in Rotterdam. Kijk daar naar het tennissnoor met de Nederlander op de baan, Tellen Griekspoor. Mark, hoe staat het ervoor? Ja, het is onwaarschijnlijk spannend hier. Het is 6-5 in het voordeel van Hubert Hurkacz. Het is Tellen Griekspoor die serveert. En eigenlijk voor het eerst in de partij komt hij in de problemen. Wordt hij onder druk gezet op zijn eigen service. Hij cruist heel makkelijk door zijn service games heen. Heel hoog percentage eerste service. Maar juist op het moment aan het einde van de set dat het er dan om gaat, komt hij 15-40 achter op eigen service. Twee breakpoints waren er voor Hubert Hurkacz. Maar die zijn allebei inmiddels door Tellen Griekspoor weggewerkt. Het is weer 40 gelijk. Razendspannend dus aan het einde van de set. Een heel erg goed spelende Tellen Griekspoor. We hebben hem vaak dit seizoen horen zeggen van ik heb niet mijn niveau gehaald. En dan won hij de partijen toch. Nou, zijn niveau haalt hij nu wel degelijk. Zeker in zijn eigen service game. Staat geweldig te serveren. Komt nu weer met een hele harde eerste service door het midden. De bal komt heel hoog terug. En dan smasht hij hem bijna vanaf de baseline. Smasht hij hem de baan uit. En zo pakt hij dus 3 punten op een rij. Van 15-40 gaat hij naar voordeel. En kan hij er dus, als hij nog 1 punt pakt, 6-6 van maken. En dan krijgen we een tiebreak. Wat deze partij eigenlijk in de eerste set ook verdient. Vanaf het ABN AMRO Tennis Toernooi, Mark Brasser, dankjewel. Geld. Of je leven. Ja, iedere keer dat u een flesje frisdrank koopt, betaal je 15 cent extra aan statiegeld of op een grote fles dan 25. Als je het flesje inlevert, krijg je dat weer terug. Dat doet alleen lang niet iedereen. Alle niet ingeleverde flessen telden in 2020 op tot een bedrag van maar liefst 87 miljoen euro. Waar gaat al dat geld dan heen en hoe wordt dat dan besteed? Ga ik over in gesprek met Hester Klein-Lankhorst van Afvalfonds Verpakkingen en Rob Buurman van Recyclingnetwerk Benelux. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Mevrouw Klein-Lankhorst, even beginnen bij het begin. Als ik een flesje koop, frisdrank koop, betaal ik daar dus statiegeld op. Maar als ik hem nou niet inlever, want daar gaat het nu even om, waar gaat dat geld dan naartoe? Dat geld dat, wordt dan niet uitgekeerd. Dan gaat het weer opnieuw in het systeem. Dus wij kopen daar nieuwe automaten voor. Even dat, die 87 miljoen waar u het net over had, inderdaad. Die is uiteindelijk inderdaad bedoeld om weer te zorgen dat het systeem wordt... Ik kijk ondertussen inderdaad in de... dat het systeem wordt verbeterd. En een van de dingen wat we aan het doen zijn... is dat er meer automaten buiten de supermarkt moeten komen ook. Ik hoor heel veel dingen zeggen... maar dat geld gaat weer het systeem in. Maar begrijp ik goed dat het geld bij het afvalfonds terechtkomt eigenlijk... als ik mijn flesje niet inlever? Ja, dan komt het bij ons terecht, bij Statiegeld Nederland. En wat wij dan doen, is daar nieuwe automaten voor kopen. Wat wij zien is dat die 90% nog niet gehaald wordt inderdaad... die we moeten halen. 90% en dan moeten we inleveren? 90% inleveren, dus 68% hebben we gehaald. We moeten naar 90%, dat weten we. En we weten ook dat we daarvoor 100 tot 200 miljoen moeten investeren. Ja. Dus die 87 miljoen is een onderdeel van die 100 tot 200 miljoen... waar we nieuwe automaten, maar waar we ook bijvoorbeeld kijken naar dingen... op andere manieren om het in te leveren, dat het makkelijk wordt gemaakt. We hebben nu bijvoorbeeld bij de VU hebben we een automaat neergezet. Eigenlijk is het dus hoe minder flesjes erin geleverd worden... hoe beter dat voor u is. Want dan krijgt u meer geld binnen en kunt u snel een nieuwe automaat neerzetten. Nee, dat snap ik inderdaad dat u dat zo denkt. Maar nee, wij moeten zo snel mogelijk die 90% halen. Daar hebben we ook een plan van aanpak voor de inspectie voor. Die controleert ons en dat is maar goed ook. Maar waarom zegt u nee, dat klopt niet? Want dat klopt toch wel? Hoe minder flesjes erbij ingeleverd worden, hoe meer geld u overhaalt, toch? Ja, maar ik wil geen geld overhouden. Ik ben een stichting. Ik wil zorgen dat het systeem... Ik wil zoveel mogelijk flesjes terug hebben. Dat is het systeem. We willen zoveel mogelijk flesjes terug hebben. Want dan kunnen we weer nieuwe flesjes van maken. Dan hoeft niet opnieuw olie gebruikt te worden voor het plastic. Dus we willen eigenlijk dat het systeem zo snel mogelijk naar 9%. Dat doen wij ten opzichte van de rest van Europa ook snel. In anderhalf jaar, 68%, dat heeft geen enkel land gered. En we hebben wel nu geld nodig om inderdaad steeds meer te investeren... om te zorgen dat buiten die supermarkt, dus on the go noemen we dat... het ook goed ingeleverd kan worden. Oké, stel nou dat iedereen zijn flesje inlevert. Iedereen levert zijn flesje in. Dat zou ik heel fijn vinden, Maar waar gaat u dan het geld vandaan halen om nieuwe automaten te betalen? We worden sowieso niet alleen van het niet geïnde statiegeld... maar ook de producenten betalen aan het systeem. Dat is voor beide. Zowel automaten als... zowel de consumenten als... En dus dan moeten eventueel de bedrijven meer betalen. Maar die krijgen uiteindelijk ook het plastic weer terug. Dus het is een systeem wat heel goed werkt. Klinkt als een waterdicht systeem, Rob Buurman van Recycling Network Benelux. Hi. Goedemiddag. Ja. Er zijn drie inkomstenbronnen voor een statiegeldsysteem. Want ieder systeem kost geld. Hè? Daar moeten we rekening mee houden. Mm-hmm. Normaal gesproken betalen producenten een deel. Dat is nu ook het geval. Er is een deel opbrengsten van het plastic en het aluminium. Dat wordt gerecycled. Ja. En vervolgens is er ook normaal gesproken een klein deel van statiegeld... dat niet wordt uitgekeerd. Omdat het gedeelte gewoon net niet terugkomt. Mm-hmm. Dus dat kan 5% of zijn of 10% zijn. En dat kan enkele tientallen miljoenen opleveren. Dat helpt om het systeem te betalen. Waar er nu sprake van is dat onderdeel zo groot is geworden... dat het eerder gaat over honderden miljoenen euro's. En daarmee eigenlijk de andere stromen, dus de bijdrage van de producenten... bijvoorbeeld, dat die dan amper nodig zijn, of zelfs niet. En dat je dus een oppotting krijgt van heel veel geld. En het gaat voor plastic flessen in 2022 in het om 87 miljoen euro... Maar de blikjes zijn er inmiddels ook bijgekomen. Dat zijn er nog meer dan de plastic flessen. En daar zal de inzameling niet beter van zijn. Mm-hmm. Naar schatting gaat het dan al zo om zo'n 250 miljoen euro per jaar. Na jaar. Terwijl de doelstelling in 2022 en 2023 eigenlijk al gehaald moet zijn. Oké, ik hoor een hele hoop... Ja, wacht even, kom zo bij u, mevrouw Klein-Lankhorst. Ik ben heel benieuwd waar die deze bedragen vandaan haalt. Maar we komen zo meteen op. Ja, ik hoor een hele hoop bedragen voorbij komen, wilde ik zeggen. Meneer Buurman, wat is er mis volgens u? Zonder bedragen te noemen. Ja, wat de mis is, en dit heeft het bedrijfsleven goed voor zichzelf geregeld. De wetgeving zit niet zo goed in elkaar. En dat begon met dat er goed gelobbyd is om de plicht voor verkooppunten om ook verpakkingen weer in te nemen en staatsgeld uit te keren, dat die uit de wetgeving is gehaald. En daardoor hebben we eigenlijk veel minder innamepunten waar staatsgeld wordt uitgekeerd dan anders het geval zou zijn. We hadden eerder ook, er was eerder ook wel wat nieuws over landerijen bij staatsgeldautomaten. Ja. Er zijn duizenden automaten te weinig geïnvesteerd. En dat had vanaf het begin gemoeten. En het was zeker niet de bedoeling om eerst als het ware een paar jaar geld te gaan in het door slecht te presteren, om daar het dan mee te betalen. Dat is niet het idee van producentenverantwoordelijkheid. En dat is gewoon niet oké. Ja, ik hoor u eigenlijk zeggen van het lijkt wel slimme strategie om heel weinig afval inleverpunten neer te zetten, waardoor mensen hun flesjes niet inleveren, waardoor het afvalfonds weer geld op pot. Klopt dat een beetje, hoor? Is dat uw gedachte? Ja, ik ben de naïviteit voorbij. En ik denk niet dat je zomaar honderden miljoenen euro's in je schoot geworpen krijgt waar je baat bij hebt. Okay. Zonder dat daar... Terwijl het ook het gevolg is van je eigen lobbywerk. Dus, ja. Als u meekijkt via de webcam op nporadio1.nl, dan kunt u aan de gezichtsuitdrukkingen van mevrouw Klein-Lankhorst zien dat ze het hier niet mee eens is, volgens mij, wat hier gezegd wordt. Nee. Ik vind het een mooi verhaal eigenlijk om te beginnen. Hè. Honderden miljoenen, ik weet niet waar die dat vandaan houdt. Die 87 miljoen hebben we inderdaad RTL Nieuws. RTL Nieuws heeft het ook nagerekend. Maar Rob, eventjes, wij hebben 87 miljoen vandaag vrijgegeven, inderdaad gezegd van dat is inderdaad wat er niet bij het plastic is binnengekomen. Mm-hmm. Dat gaat meteen weer terug in het systeem. Wat we ook zien is dat we vooral die moeilijke plekken waar het gewoon niet makkelijk is om er zo een statiegeldmachine neer te zetten. Dus je kunt zeggen, we gaan een verplichting doen dat elke snackbar om de hoek daar een statiegeldautomaat neerzet. Dan krijg je niet meer mensen dat die hun statiegeld inleveren. Helaas. Ik ben ook benieuwd, hè, want andere landen om ons heen. Dus Rob doet net alsof dit heel apart is. Nou, dat is het helemaal niet. Want Denemarken, maar ook Noorwegen doen, hebben er 8 of 9 jaar over gedaan. Dat gaan wij niet doen, hoor. Dat vind ik echt niet oké. Wij gaan het sneller doen. Ja. Wij gaan namelijk in 2026 al. En dus is het niet elke keer opnieuw veel meer innen. Nee, het is steeds minder. Gelukkig, zeg ik. Want wij zijn uiteindelijk, willen wij naar die 90%... of nog meer. Maar wacht even, mevrouw Klein-Lankhorst. U zegt meer automaten levert niet zozeer op dat meer mensen hun flesjes gaan inleveren. Hoe komt u dan wel bij die 90% inleveren straks? We moeten wel meer automaten, maar niet meer zo overal. Dus we moeten heel goed kijken waar ze dan neergezet moeten worden. Dus als je op een NS-station, als je naast elke uitgang een automaat neerzet, dan heb je er 20 op Utrecht Centraal. Mm-hmm. Wil niet zeggen dat er heel veel meer wordt ingeleverd. Mm-hmm. Dus wat we zien is dat het in die supermarkten gaat al heel goed. Ja. Kan beter, maar kan echt al heel goed. En juist die moeilijke momenten, namelijk on the go, in het park of op een festival, op de middelbare school, op de universiteit, daar moeten we heel erg kijken. Want dan ben je aan het lopen met je blikje, met je flesje. En waar ga je het dan inleveren? En u zegt van die 87 miljoen die u dus zeg maar gratis heeft gekregen, zal ik maar zeggen, want de consument levert die flesjes niet het in. Het is absoluut ons geld niet, nee. Het is echt inderdaad consumentgeld. En besteedt u dat daadwerkelijk allemaal aan automaten? Absoluut. Sterker nog, dat is niet het enige, want we moeten 100 tot 200 miljoen investeren. Dus de rest komt van de fabrikant, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Meneer Buurman, dat klinkt op zich toch, dat zou op zich oké zijn, toch? Als dat geld dan weer in automaten wordt geïnvesteerd. Nou, dat is niet per se zomaar het geval. Er kan ook bijvoorbeeld, de eerste producenten betalen een bijdrage. Die bijdrage kan worden verlaagd, die is trouwens al verlaagd. De retail, supermarkten krijgen vergoedingen voor hoeveel plastic flessen en blikjes ze inzamelen. Mm-hmm. Op die manier kan het geld ook, op die manier als het ware, worden weggesluist. Helaas is het afvalfonds verpakkingen die niet transparant over die vergoedingen, willen ze niet prijsgeven. Is dat zo, mevrouw Klein-Lankhorst? Even tegelijk checken. Wij zijn transparant. We hebben net inderdaad laten zien wat we 87 miljoen overhouden. En dat inderdaad weer Het ging om de vergoedingen aan de, meneer Buurman, aan de retail? Aan de retail. Ja. Voor de inname van blikjes en plastic flessen. Wij betalen. Nou, het systeem zit zo in elkaar. De producenten die flesjes op de markt brengen, die betalen aan de retail een vergoeding voor de handling noemen we dat ook, in de supermarkt. Dus de supermarkt medewerker die een keer wat schoon moet maken, die een storing moet verhelpen, die de prullenbakken ernaast moet legen. En dat is duidelijk hoeveel dat is? Want meneer Buurman zegt daar bent u niet transparant over. Nee, maar dat is ook helemaal niet noodzakelijk, want dat wordt door de producenten betaald aan de supermarkten. Dus daar gaat helemaal niks van. Dat blijft in het systeem zitten. Heeft helemaal niets met de consumentenbijdrage, met staatsgeld te maken. Oké. Okay. Nou, dat is dus niet waar. Ja, meneer Buurman? Nou, dat is dus wel noodzakelijk dat dat openbaar wordt gemaakt. Waarom dan? Het idee als het ware dat... Kijk, hè, je hebt gewoon een aantal stromen geld die erin komen... een aantal stromen geld die eruit gaan. Mm-hmm. Als het verhaal wordt opgehangen dat het allemaal gaat naar de staatsgeldmachines... dan moet je ook gewoon laten zien welk geld erin komt en welk geld eruit gaat. En dat betekent onder andere... als je inderdaad veel vergoeding geeft aan Albert Heijn, aan Jumbo... voor de inname van plastic flessen en blikjes... en dat, is een, dat gaat om een paar cent per verpakking... en als we het hebben over 4 miljard verpakkingen is dat significant... daar kan je mee spelen. Daar kan je dus in principe besluiten als je geld oppot, als je heel veel geld binnenkomt, kan je besluiten om daar meer geld naartoe te laten gaan. Dus, you know, we moeten maar geloven wat het afvalfonds verpakking hier zegt. Ze hebben zelf gelobbyd voor matige regelgeving. Daar zijn ze in geslaagd. Het is ook geen hogere wiskunde om een goed werkend systeem op te zetten. Andere landen hebben er soms lang over gedaan, maar die hadden ook geen wettelijke doelstelling van 90%. Het kan gedaan worden. Het is niet zo ingewikkeld, maar het vereist ook wel de juiste wil van de partijen om het te realiseren. Oké, eigenlijk hoor ik u zeggen, meneer Buurman... van de Recycling Network Benelux... het is niet transparant hoe het afvalfonds dat geld besteedt... wat eigenlijk van de consumenten is. Dat is eigenlijk de hamvraag van dit gesprek. Is dat nou zo of niet, mevrouw Klein-Lankhorst? Kortom, zit u op een berg geld dus waar u mee doet wat u wilt? Of? Nee, nou die 87 miljoen kunnen we inderdaad zeggen... dat gaat echt in staatsgeldautomaten, dat gaat echt in consumentencampagnes... dat gaat alles wat we zeggen, het gaat niet naar buiten, het blijft in de stichting... en we hebben geen winstoogmerk, dus we gaan helemaal niet oppotten... dan krijgen we meteen de Belastingdienst achter ons aan... dus we kunnen niet eens oppotten. We moeten inderdaad, dat geld moet nu uitgegeven worden... dus kunnen ook niet op voorhand zeggen dat het waar het precies aan uit wordt gegeven... Mm-hmm. maar wel dat het aan die staatsgeldautomaten of andere dingen... die festivals willen hebben. Ja. Dus we gaan uiteindelijk uiteraard inderdaad in kaart brengen... waar het allemaal naartoe gaat. Okay. En uiteindelijk inderdaad ben ik benieuwd... Of meneer Buurman weet welk land wel binnen anderhalf jaar op 90% zit. Dat Want dat heb ik nog nooit Litouwen. Gehoord. Litouwen. Maar Litouwen, daar gaan we even verder nu niet over discussiëren. Ik heb nog één belangrijke vraag, mevrouw Klein-Lankhorst. De prikkel die er nog in kan zitten is dat als er minder geld bij u binnenkomt... dat bedrijven meer moeten gaan bijdragen, hoorde ik u zeggen. Daar zitten bedrijven natuurlijk niet op te wachten. Dus die stellen misschien alles in het werk om zoveel mogelijk flesjes niet in te laten leveren. Nou, we moeten inderdaad uiteindelijk zorgen dat we die norm van 90% halen. Dat is het goede in Nederland dat we dat wel hebben. En de inspectie zit ons op de huid en terecht dat we die zo snel mogelijk halen. Okay. En als we die niet halen, krijgen we dwangsommen en boetes. En dat wilt u dan weer liever niet? Nee, want dat kost ook geld. Tevreden, meneer Buurman? Oh, ik moet nog... Sorry, ik ga u de woorden uit de mond halen. Ik moet nog heel kort naar Mark Brasser, want er is nieuws van het ABN AMRO tennistoernooi. Mark? Ja, de eerste set is gespeeld. Niet gewonnen, jammer genoeg, door Tellon Griekspoor. 7-5 in de tiebreak verloren hem. Hij stond 4-2 voor in de tiebreak. De Nederlander speelt goed, maar verliest dus. En staat 1-0 in sets achter tegen Hubert Hurkacz. Eindigen we toch nog met sport. Dank aan Hester Klein-Lankhorst. Dank aan Rob Buurman. Tot zover geld of uw leven voor vandaag. Hier zometeen Suzanne Bosman met 1 Vandaag. Ik wens u nog een hele fijne middag. Wat mij betreft graag weer tot maandag. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik hou er wel van om mezelf moeilijk te maken. Ik ga in gesprek met documentairemaker en fotograaf Ruben Terlouw. Hij studeerde Mandarijn en geneeskunde, deed promotieonderzoek naar leukemie en stapte toen over naar de journalistiek. Meerdere documentaire series in en over China maakte hij. Zoals nu het tweede seizoen van De Wereld van de Chinezen. Waarin hij toont hoe het staat met de groeiende rol van China op het wereldtoneel. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan in gesprek met Ruben Terlouw. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Jouw Thailand rondreis? De Jong Intra vakanties.